bismi illaahi الraxmaan الraxiim. xasharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda shanaad oo suuratu lxashr ka mid a. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay fatwadii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay ku duuleen nimankii la dhihi jiray banu nadiir oo yahuud ahay, iyo rariddii laga raray madiino oo markaasi halkaas guryahoodiina laga baabi'iyey. xaaladdii sida ay u dhacday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo waramay. cuquubo ayaa ku dhacday nimankii banu nadiir ahay, inkastoo cuquubadoodu ay ka yareeday nimankii kaleentoodu banu qurayda ahay sii ku dhacday ay ka yareeday, taasina qadar ilaahay ay ku dhacday oo ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala, haddaan ilaahay ku xukmi lahaynin nimankaas harasho inay ka rartaan waddankooda, oon qadarka iyo qadlaha ilaahay saas ku dureersa lahaynin, adduunyada ayaa ilaahay ku cadaabi lahay oo qadli iyo sabyi ayaa ku dhici lahay, dil iyo qafaalasho sida qurayde lagu sameeyey oo yahuudi kaloo iyaguna meesha la deganay ah. hase yeeshee ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, aakhire waxay leeyihiin cadaabu naar, udhi ilaahay. arrintaasuna sababteedu waxa weye, udhi ilaahay, alla iyo rasuulkiisa inay khilaafeen, qofkii ilaahay khilaafa rasuulkiisana khilaafane, alla waa shadiidul ciqaab, ciqaabka uu ciqaabayo mid daran weeye. weli marka waxaynu dhexda uga jirnaa amuurihii laga waramayey oo banu nadiir markii la raraayey, xaaladihii markaasi waxa weeye dhacay baa ilaahay nooga waramaya. maa qadactum, wixii aad goysaan, udha ilaahay, oo min liinatin, geesi mireed ah, ow amase taraktumuuha aad ka tagtiin, qaa'imatan, xaal ay tahay sii taagan, calaa usuuliha, xididadeeda ku taagan, fabiidni illaahi, ilaahay idankiisa ayuu ahaaday, iyo waliyukhziya, alla inuu hoojiyo, alfaasiqiina, kuwa faasiqiinta oo yahuuda ilaahay uu hoojiyo. aayaddan horta intaanan macnaheeda u gelin, maadu waxay noqonaysaa shardiyo weeye, min liinatina maadaa lagu bayaaninayaa, fabiidnillaahina waxa weeye khabar oo markaas intadiisi maxduuf yahayo, faqad cuhaa weeye biidnillaahi saas weeye, jumladuna waxa weeye jawaabu shardi weeye. marka hadda aayadda sansaw nusuulkeeda ayadana wuxuu ahay baa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam, markii uu ku degay banu nadiir oo meeshay joogeen la tegay, magaaladii aynu hadda soo maraynay, oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu tegay oo inxisaarka lagu sameeyey, waxay ku gambadeen oy galeenaa la yidhi, dhufaysyaalkooday galeenaa la yidhi. dhufaysyaalkii markay galeen oy soo bixi waayeen halkaa isku ilaalinayaan, beerahoodiina ay hareerahooda ku yaaliin timirta ay ku tiilay, ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa wuxuu faray in timirtooda la jarjaro oo la gubo, ayuu faray rasuulku calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele markii arrintaas la yeelo, ninka haddii maalkiisii la baabi'inaayo meel ku jiri kari maayo. markii lagu dhaqaaqay arrintaas oo geedihii timirta ahina la jaraayo lana gubaayo, ayaa acdaa'ullaahi ay soo baxeenaa la yidhi, yahuuddi way soo baxeen. markaasay waxay yidhaahdeen, yaa muxammed, zacamta annaka turiidu silaah am min asilaahi qadcu sadr wa qadcu nakhli fahal wajadta fima zacamta annahu unzila calayka alfasaad fi lardi, saasay yidhaahdeen. waxay yidhaahdeen, muxammedow, waxaad sheeganaysaa inaad silaax aad doonaysa, oo nin doonaya adduunyada tan inuu islaaxiyo silaax uu ka sameeya sheeganaya ayaa tahay. marka hadda silaax ma waxaa kamid a, yidhahdeen, geedaha la jaro timirta la googooyo miyaa kamid a waxyaabaha aad maaragtay sheeganaysid? waxay igu hadda way xaqirayaan oo waxay ka wadaan waxyiga aad sheeganaysid ma waxaa laga helayaa in fasahaad lagu soo dejiyey, oo wacyigaaga ma waxaa ku jira fasahaad fil arli, arlada oo la fasaadiyo miyaa ku jirta? warkaasay dhaheen, niman aad iyo aad aftahan yahay u ahaayeen oo dhib badan. warkaas markay yidhaahdeen, muslimiintii naftooda waxbay ka heleen, oo muslimiintii ayaa qalbigooda wax ka galeen, oo waxay yidhahdeen, nimankan qaarkooda waxay sidheen amaaba hadalkan u gar yahay, waxayna ka baqeenaa la yidhi arrintaas inay fasaad bataa. waay marka isku khilaafeenaa la yidhi geedihii in la jaro iyo in laga tago. qaar waxay yidhaahdeen, geedahan yaan la goyni oo timirta tan yaan la baabi'ini, maxaa yeela waxay noo noqonaysaa say ayay noo noqonaysaa, waa ku tegi doonaahe mima afaa allahu calayna, wixii ilaahay gaalada noogaga soo celiyay ayay noo noqonaysaa haddii aynu daysano oo annagaa ku intifaacayno. qaarna waxay yidhaahdeen, bale waxaanu ku caro gelinaynaa yahuud aynu ku caro gelinaynaa, say caradu ugaga badato oo ay xanaagaan ayaanu geedaha u jarayna. aayaddana marka soo degtaaliye aayaddan marka hadda raggii yidhaahdeen waanu jarjaraynaa geedaha waanu gubaynaa, nimankaas ra'yigoodii ayaa aayaddan ilaahay ku rajaxaya. markaasuu dhahay alle maa qiiqadactum aad goyseen oo dhailaahay oo min liyaa muslimiina weeye oo min liinatin geed timireed ah ow amase taraktum waa aada ka tagteen qaa'imatan xaalaysatii ku taagan calaa usuulihaa xididadeeda ku taagan fabiidni illaahi ilaahay idankiisa u ahaaday qadcigaasu ilaahay idankiisa weeye. ilaahay baa idiin khiyaar geliyay arrintaas inaad samaysaan, iyo waliyufdiya alla inuu hoojiyo alfaasiqiina kuwa faasiqiinta, oo ilaahay idankaas laydiin idmay geedaha inaad jartaan faasiqiinta oo yahuudda ilaahay uu ku hoojiyo ku diloobo oy markaasi quusatiino iyo niyajab arrintaas ay uga dhacdo. marka hadda sidaas markay dhacday, horay saanu soo marnay, yahuuddu waa tii laga raray, madiina laga raray, xoolahoodiina waa tii la yidhi, reerkiiba waxa weeye hal baciir ayuu ka qaada karaa, inta kalena waa ka tegayaa. marka xoolo fara badanay ka tageen oo beerale oo guryale oo maaragtay maal kala leh waxaasoo dhan ayay maaragtay ay yahuuddu ay ka tageen. taa markay ka tageen ilaahay subxaanahu watacaala waxaas ay ka tageen ayagoo hadda dagaalna meesha ka dhicin waxaa lagu magacaabaa fay ayaa la yidhaahdaa. marka meeshaan waxaa jira fay iyo qaniimo. qaniimo hadda kor waanu soo marnay, waxa weeye maalun xasala min alkufaari, waa maal gaalada kasoo xasilay. markaasi waxa weeye biqitaalin dagaal ugaga soo xasilayo sidii dagaalkii bidir oo kaleeto jihaad ina lagu qaaday gaalada xoog wax looga qabsaday, taas iyada qaniimo ayaa la yidhaah, xukunkeedana waanu soo marnay. fay isaguna waxa weeye maalun xasala min alkufaari bilaa qitaalin weeye walaa ijaasi khayrin, waxa weeye maal oo gaalada kasoo xasilay dagaal la-aan, idoon la weerarin, farda lagu weerarin, geel lagu weerarin, signika lagu weerarin, waxba lagu weerarin. maalka noocaasa oy ka carareen ayaa waxaa la yidhaah fay ayaa la yidhaah. marka hadda ilaahay markuuna noo soo caddeeyey banu nadiir xaalkoodii iyo wixii daatadoodii ku dhacay, wuxuu meeshaan ilaahay noo caddaynayaa maalkoodii wixii ku dhacay ayaa ilaahay noo caddaynaya. alla markaas wuxuu dhahay wamaa kii afaa allaahu alla uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo celiyey minhum nimankaas banu nadiira xaggooda uu uga soo celiyey famaa awjabtum ma aydaan weerarina muslimiinow calayhi kaas korkiisa min khayrin farda kuma weerarina walaa rikaabin geelna kuma weerarina walaakin allaha alla yusallid waa salidayaa rusulow rusushiisa calaa man duul korkiisa ayuu ku salidayaa yashaau uu doonaayo ayuu alla ku salidaya wallahu allana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alihi kara weeye. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa kii afaa allaahu alla uu ku soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu kusoo celiyo dh ilaahay minhum nimankaas ahlu kitaabka ah oo yahuudda banu nadiira ugaga soo celiyey, waxa weeye wax shay maaragtay maal oo markaasi dagaal ounan dhicin weeye ayaa marka ilaahay ka waramayaa waxa xukunkiisa uu noqonayo shay a xukunkiisa uu noqonayo waayahay. marka hadda maa afaa allahu calaa rasuulihi macnaheedu waxa weeye maa radda allahu calaa rasuulihi weeye macnahaas waxay ishaarayeen inay culimmadu yidhaahdeen amwaasha oo markaasi gacanta ku jirtay banu nadiir ayaga waxa weeye maal ay iska leeyihiin maba ahaynaa leeyi, bal waxaa iskale waxa weeye liman adaaca allaha tacaala qofka ilaahay adeeca. ayaga marka ay ku talaadudaayeen ay ku raaxaysanayeen oy maalkaasi ay cunaayeenne arrintaasi waxay noqonaysaa suurad oo markaasi waxa weeye tacaddi ah oy ayagu ay samaynaayeen, taasaa la leeyahay. maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala dadka waa abuuray, cibaadadiisa ayuuna u abuuray, arladaan waxa yeela dhammaantood ayuuna u abuuray inay u kaalmaysaan ilaahay cibaadiisa ee daacadiisa. gaaladu marka waxa weeye rabbigoodii caasiyeen, marka ayagu xaq uma laha inay nicmada ilaahay adduunkan keenay oo loo baahnay in ilaahay lagu shukriyo daacadiisana loo kaalmaysto inay saas ku cunaan xaq uma laha gaaladu. marka gaalada xarbiyiinta xoolahooda in la dhaco ayaa markaasaa bannaan weeye. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa kii afaa allaahu alla uu ku soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa minhum kufaartaas xaggooda uga soo celiyey banu nadiira famaa awjabtum ma aydaan weerarinow dha ilaahay famaa asractum yaa muslimiina ilaahay leeyahay asxaabtiyaa ilaahay la waramayaa waqtigaa rasuulka la joogtay iyo mar kastaba عليه كرسي صوت إلهي من خير فردكم ويررنا إلهي ولا ركاب جيلكم ويررنا ركاب هو إذن وي وواحد باساه ومركا عرمتاك إذن كي ينكسوه قاسي مالها وي واحد باساه هو ينكسوه قاسي مالها إيالي لي ولكن الله الله إلهي يصلد وصلد يا رسوله رسوشيسة على من دول كرسيس وقصة لذا يا يشاء ألا أوجونا مركا نمنكا إلهي سبحانه وتعالى رسول فيه سعيه الغصة لذي والله ألنا على كل شيء شيء لأرك كل يستقدر عليه كالوي أيضا هذا مركا وحال قوضة مسلمين تا إلهي سوء سوء جيدين إياه هذه العلا أي لعو لها ذي حوالها النوع عاصة إنا الدمع أي ثقبان أو سيدي قليم ديو صلى الله قيبين إنا نعرف بفاتعين وماسا وحاوي جهد وقبحي أو سجر مركا وحال ليهي فلا حق لكم فيه وي ما لكات حق ملهدين أي ليه رسولك عليه الصلاة والسلام أيو خاص فيها هي أيضا صوت عصا إن تمعي سلسي دونه أو أصناسا أفرسا أي مرسا أشاوى هوية أي حق لها الليلة رسولك أنا عليه الصلاة والسلام نسيها سأيو فقه يجري ندوى البوحة وسيجري خمس الغنيمة أيو سي خمس الخمس أيو خف يجري رسولك عليه الصلاة والسلام نوحو اسكرها باقي ذكالين صوت ووحو دون أيو خص يجري أيو خص ما يتجري بركة دي لقيرية صنبى الله لقيا صنبى في الله لقيا أربعة أخماس رسولك عليه السلام يا السلام ومركة دو مالك أقيم أوي بس كان كلام طوله اللي شيقا يو آيادا إلهي اللي هو شيقا هين أيها نوحا وحاوية وهي قادنا يان خمس كي سوهري أيها الله قايدنا يا ومدول بوحو اسقادنا يا خمس الخمس أيو قادنا يا خمس كي مركة شان الله سيده أيو نمو قايد أو قادنا يا وي بس رسولك عليه السلام مالك إدي أو دون أيو سيناي وحوسي رسولك عليه السلام مهاجرين هي سدح مركز أنصار كميرا فقر جاء قبائل دراد وعيون أسير رسولك عليه السلام مركي وحوي مهشاور وكوي دي أنصار الله كتبسلا هذا مسجدون وإلهي نأوك أمان دون أنصار سدح أي مركز في قلب وناس أوضيبة أيق أقولادين ولا الله هذا مهاجرين تا إن حولها صلاص يوي سدح نمو أنصارها وحلاج سيالي رأيق ونضف فقرها هذه من لديه جرى أبو دجانة هي من لديه جرى سهل ابن حنيف يعني اللي به جلس حرس ابن الصمصة هيا مارسيا للسيالي وهكذا للسيالي سعد ابن معاد ضيف ابن أبي الحقيق مركا مركا ننسى عنه وحاوي سأل قولي يا مركا سأسين اللوسي واي هاي مركا ننسى ايا أسأل وحل للسيالي في قولي أيانا مركز أحلو قسيه لكن حوية رسولك عليه الصلاة والسلام أي قصة صرفها أي قمس كاتوك بحين أي قمس كاتنا سمتان أي الله قيبنا يا هد إلهي أشيكتون نصيبين كمرك إلهي وليه وحا نوع عاصة وحق أؤس ليه المجر تو قلبه سجلنا لي هذا رسول كان عليه الصلاة إذا ساس ليه وحوية نبغي نواجه وحسوك علي أوضن أو مركز مال كاسا نبغي عليه الصلاة والسلام فقاتو سيه لكن تسره في سيسجر تهو شيء حقه ميزانه إلهي أقوله مركز سيدة قديمة يقع هذا نيان وضفت مركز سيدة قانيمينته أربعة أخماس أي الهالين أي سنة أخمسان أخيني مركز الله أقوله سبحانه وتعالى حقكم الهدين أخمسان وي والله ألا على كل شيء سيلة كل يستقدر عليه كروي ما كي أفا الله ألا أسوع اليوم إلهي على رسولي رسول كيسا وكسوع إليه من أهل القرى قرية الأهل كوذا وسوع إليه فلله الله أيو أصونا عليك أصو إيه وللرسول رسولك إيه ولد القرباء قرابتك وأصاحيك إيه وليساماء أغونك إيه والمساكين مساكينك إيه ومن السبيل جدك إن الكيس إلهي حوري ما في أفا الله ألا أسوء لي على رسولي رسول كيس أكسوء لي من أهل القرى قرية أهل كود أكسوء لي فلله الله أيو أصونا عليك إيه وللرسول رسولك إيه ولد القرباء قرابه مثل أصحيحك قرابه ندوى الصون غضوناه إيا ولي يتاماء غونك إيا والمساكين مساكينك إيا وابن السبيل جسك إنه فيه كي لا يكون بإلهي لألا يكون إنه سنهاني ويسيء دولة سنمد لقوة ريجيه بين الأغنياء سنابين تدحضوضة ومنكم إذن تأذيك منه بإلهي وما كي آتاكم الرسول رسولك إذن سيه أو غير في سواء إذن كالسيه فخذوه قاتوا بإلهي وما كي نهاكم أو إذن كرهبه أنا يسجع جيسني فانتهوا كجوا صدوا لإلهي مؤمنين واتقوا الله ألا كعب صدى إن الله ألا شديد العقاب عقاب كيس أليه دريا وي hadda ilaahay wuxuu nooga waramaya subxaanahu watacaala, shay ayaa weli xuggiisa aynu ku dhex jirnaa. Horta waxa weeye dadka muslimiinta ah oo jihaadka soo aaday, mar haddii xoolihii fay ay noqdeen oo meesha dagaal ka dhicin inaysan ayagu waxba ku lahaynin, ilaahay waa nooga soo waramay. tasarufka xoolahaasna rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu iska leeyahay. marka hadda dadka markaasi waxa weeye dadkana ayaa meeshaa laga sheegayaa, oo markaasi khumus la siinaayo, khumuskaasne nin walba laga siinaayo khumusul khumus laga siinaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, maakii afaa allahu alla uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo celiyey, min ahlilquraa qaryayaal ahalkooduga soo celiyey, falilaahi alla ayuu usugnaaday. falilaahi kuwii safra oo kaleentood iyo arlo qurayd oo kale iyo nadiir weeye madiinay ahaayeen iyo sadka ay ku kala yireen baa layihi, waxay u jireen saddex mayl ayay madiina u jireen weeye, iyo maaragtay qaryooyinkii maaragtay cureyno iyo maaragtay yambuc oo kaleentood islaamka. falilaahi alla ayuu usugnaaday ilaahay, iyo walirasuuli rasuulka. hadda meeshan haddii sidaan hadda aayadda daahirkeeda aysan loo tiriyo lixay gaaraysaa, waxaa laysku khilaafa marka hadda ka hornaan kusoo marnay suuratu lanfaal shay-an qaybtiisa. qaar waxay yidhaahdeen yusadasu ayay dhaheen, waa la sudusaynayaa sida aayadda loo sheegaayo ayaa laga dhigayaa, aayadda daahirkeedaana daliil ah, waxaana loo iilayaa sahmiga ilaahay cimaarada kacbada ayaa loo iilayaa saasay yidhaahdeen, iyo masaajidda inteeda kaleento. qaar waxay yidhaahdeen yuqamasu, waa la khumusaynayaa shantan hadda wixii alal falilaahi marka laga soo tago shanta kaleentood weeye. ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisane waa litacdiimaa la yidhi. qurdubi waxa uu dhahay tafsiirkiisa, qoon ayaa yidhaahdeen oo kamida oo qoon ayaa waxay dhaheen u dhahay oo imaamu shaafici uu kamid ahay, labadan aayadood macnahoodu meeshaan iyo suurat lanfaal waa waaxiday dhaheen wixii markaasi gaalada kasoo xasila dagaal la-aan waxaa loo qaybinayaa, shan qaybood ayaa loo qaybinayaa, afar kamida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa iskale, sahmina waxaa iskale dawil qurba oo banu haashim iyo banu mudaliba, maxaa yeele ayaga sadaqada ayaa laga manciyey, marka waxa weeye xaqoodii fay-an ayaa laga siinayaa, sahmina waxaa la siinayaa agoonta, sahmina waxaa la siinayaa masaakiinta, sahmina waxaa la siinayaa musaafirka ibnu sabiilka oo saadkiisa uu ku go-ay safarka qaniba belidkiisa ku ahaadee. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wafaadkiisa kabacdina sida markaasi waxa weeye say uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u qaybi jiray sidii baa markaasaa loo qaybinayaa. marka hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii markaasi la sii jiray waxaa loo iilayaa sadu suquur gaalada meelahay kasoo gelaysa nimanka waardiyina iyo ayaa la siinayaa weeye. marka ragga markaasi aimada ayaana saas u qaybinaya weeye. qaar waxay leeyihiin qowl kale imaamu shaafici uu leeyahay masaalixu muslimiina loo iilaya oo sadi suquurkaas uusme ceela lagu qodo, maaragtay buundooyin lagu dhiso, waxyaalaba alahm falahm saas ayaa loo qaybinaya wey. marka hadda sidaas ayaa maaragtay loo badan yahayo saas ayaa loo qaybinayaa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam kumuskiisii waxaa loo iilayaa wixii masaalixu lmuslimiina ayaa loo iilayaa maanta la joogo. aimada hadda marka khilaafka ay ka muujiyeen iyo waanu soo marnay oo markaasi qaar ay yidhaahdeen xataa saddex keliha laga soo reebaya sida abu xaniifa iyo kaleentood, maalikiyadana markaasi iyaguna waxa weeye sii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay reebeen, adugu markaasi waxa weeye warar noocaas oo intaas ka badan waxaanu maaragtay kusoo marnay suuratu lanfaal ayaan bayaankeeda kusoo marnay. ilaahay marka wuxuu dhahay falilaahi allah ayuu usugnaaday, oo maxaana waxaa laga wadaa ilaahay meesha uu amray ayaa lagu bixinaya weeye. ee hadda waa sahmi ilaahay meel loo dhigaayo ma jiro, afarta madhaboodna ma qabto, laakiin afarta madhabood ah ima aan ahaynin ayaa sidaas qaba iyagu. iyo walirasuuli rasuulka u dha ilaahay, iyo walirasuuligaasaa laga bilaabaya marka, iyo walidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaa, qaraabada nabiga calayhi salatu wasalaam oo banu haashim iyo banu mudaliba weye. madhabta imaamuna shaaficiga saasa maalikiyadu waxa weeye ahalku banu haashim kaliya waa leeyihiin, maalikiyada xanafiyaduna way badinayaan hadda koraansi soo marnay. iyo waliyataamaa agoonta ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, atfaalu lmuslimiin weeye, muslimiinta caruurtooda oo aabbahdooda ay dhinteen ayagoo fuqara ah ayagana waxbaa laga siinayaa. iyo walmasaakiini masaakiinta u dha ilaahay, dadka dhibaataysan oo muslimiinta masaakiin nafsi la yidhaha, fuqaraduna way soo gelaysaa, iyo wal masaakiini masaakiinta u dhilaahay iyo wabni sabiili jidka inankiisa u dhilaahay. qofka waxa weeye safarkiisa ku zaad go-ayo muslimiinta kamida asaguna waa mutaysanayaa weeye. kay laa yakuuna u dhilaahay kay laadaanu bimacna laam weeye markaasoo waxa weeye waxa taas loo bixinaayo oo taas waxa weeye loogu qaybinaayo kay laa yakuuna laam oo markaas litacliila ayaa meeshaa soo gelaysaa. mucallalkuna waxaa laga faa'iidaysanaya weye inta hadda noo soo hormartay oo jacala allahu alfay'a liman dukira ayaa ku qadaray meesha ilaahay fay'a ayuu yeelay dadka lasoo sheegay ayuuna u yeelay kay laa yakuuna lialla yakuuna inuusan ahaanin fay'iyow dhilaahay duulatan mid lagu wareejiyey bayna alaqniyaa'i kuwa sanaadiinta dhexdooda oo minkum idinka idin kamid ahu dhilaahay bayna alaqniyaa'i kuwa sanaadiinta oo minkum idinka idin kamid ahu dhilaahay wamaa aataakum arasuulu rasuulku waxau idin siiyow dhilaahay oo ilaahay fay'a rasuulka calayhi salaatu wasalaam fay'aasa uu idinka siiyo iyo khayrkiisaba wamaa aataakum arasuulu rasuulku waxau idin siiyo maa acdaakum mimaa lilkhaniimati weeye khaniimada waxau idinka siiyo maalkeeda iyo waxau idinka reebo oo ka jooga idin yidhaahdo fantahuu ka joogsadow ilaahay wamaa aataakum arasuulu rasuulku waxau idin siiyow ilaahay fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu waxau idinka reebane fantahuu ka joogsada. hadda macnaha hadda waxaa laga soo waramaaye fay iyo qaniimadii masalan buu idina soo geli karay. marka hadda waxaa laga wadaa wixii rasuulka uu idinka siiye fay-aas iyo kayrkiisa qaata weeye waxau idinka reebana ka joogsadaa leeyi maxaa yeele idinka xaq kuma lihidiin ayaa ilaahay hore noo soo dhahay. waxaa kaloo laysaga macnay karaa aayadda tan laakiin macnaha koowaad sidaas weeyo sababa nusuulka iyo aayadda siyaaqeeday la socotee wamaa aataakum arasuulu rasuulku waxuu idinla yimaado oo markaasi waxa weeye ilaahay xaggiisa uu idinkala yimaado oo dacwadaas nabigu calayhi salaatu wasalaam xag alla lagala soo galay ah oo markaasi waxa weeye in alle rasuulka la adeeca ilaahay la adeeca ah wamaa aataakum arasuulu rasuulku waxuu idinla yimaado cumum in laysagaga xambaaro iska sii fiicanaa leeyay awaamir iyo nawaahi weeye markaas fakhuduuhu qabsada udha ilaahay wamaa nahaakum waxau idinka reebo canhu isaga xaggiisana fanta uu ka joogsada. taas iyadana waa laska dhihi karaa aayadda taas daliil iyadana waa u tahay weeye. wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay mu'miniinow ilaahay ka cabsada oo ilaahay amarkiisa fartooma waxau idinka reebaana ka hara weeye in allaha alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa alluhu daran yahay weeye ilaahay ka baqow dhahay alle subxaanahu watacaala waa shadiidu lciqaab weeye maxaa yeele ciqaabku waxau imaanayaa hadda ilaahay taqwo ayuu na faray taqwada ilaahay markii laga tago waxaa imaanaya ciqaabsigaa imaanaya. wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay in allaha alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu alluhu daran yahay weeye. lilfuqaraa'iyow dha ilaahay lilfuqaraa'i waxaa meeshaan ay ku tacaluqaysaa lii shay maxduufa weeye oo markaas waxaa lasoo qadarayaa ucjubuu la yaabow dha ilaahay waxaa weeye weynayn la weynaynaayo dadka fuqarada ah oo muhaajiriinta ah ayaa hadda la weynaynayaa weeye tacajabu weeye min xaali lmuhaajiriin la yaaba weeye maxaa yeela waxay markaasi ka soo dheeraadeen daarahooda ay deganaa jireen oo mako masalanba iyo maalkoodii waxayna ka soo tageen amuurahaasoo dhan wixii naftooda noloshood ahay ayagoo ilaahay rilihiisa dalbahay. dadkaasaa marka waxaa weeye xaaladoodu xaalo cajaba ay tahay. markaasuu dha ilaahay waxaa kaloo dhihi karaa wa ambaxu lilfuqaraa ucjubuudaa safiyaan ucjubuu la yaabo dha ilaahay xaaladooda cajiibkaa lilfuqaraa'i fuqarada la cajabow dha ilaahay alladiina lilfuqaraa'i fuqarada la cajabow dha ilaahay almuhaajiriina oo haajiray alladiina fuqaradaasoo ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim daarahoodii laga soo bixiyey iyo wa amwaalihim maaliyaalkoodii lilfuqaraa'iyow dha ilaahay fuqarada la cajabow dha ilaahay almuhaajiriina oo muhaajiriintaa alladiina muhaajiriintaasoo ukhrijuu laga soo bixiyey min diyaarihim daarahoodii laga soo bixiyey iyo wa amwaalihim maaliyaalkoodii oo maalkoodii iyo daarahoodii laga soo saaray weeye waxaa soo bixiyey kufaaru makaa soo bixiyey maalkoodii way ka soo tageen maxaa yeela maalka waxaa la yidhi saaxibkiisa waa asturahaa la yidhi marka hadda waxa weeye maalkii noocaas ahayne waa ay ka soo tageen. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala fuqaradaas la cajaboo la yaaba almuhaajiriina oo muhaajiriinta ahu dha ilaahay alladiina kuwaasoo ukhrijuu laga soo bixiyey min diyaarihim daarahoodii laga soo bixiyey wa amwaalihim maalyaalkoodiina laga soo bixiyey yabtaquuna xaal ay dalbayaan fadlan fadliyow dha ilaahay fadligaasoo min allaahi ilaahi xaggiisa ka ahaaday iyo wahilwaanan taalli ahaansha ud ilaahay yabtaquuna xaal ay dalbayaan ud ilaahay fadlan fadli ay dalbayaan fadligaasoo min allaahi ilaahi xaggiisa ka ahaaday iyo wahilwaana taalli ahaansho waxa macnahay usoo hijroodeen oy maalkoodii ay uga soo tageen iyo daarahoodi ay deganaa jireen oy waddankooda uga soo barakaxeen waxa weeye fadlan min allaah waxa weeye ilaahay fadli xaggiisa ka dalbayaan weye yabtaquuna xaal ay dalbayaan ud ilaahay ulajeedada ay usoo hishoodeen oy uga soo barakaceen dhulkooda ilahay cadaynaya maanta hadda waxa loo barakacayo ama meel loo aadaayo wax la cuno ayaa la doonayaa fadlan min allaahi ma ahan weeye ee waxaa la doonayaa fadlan min adacaami hadda maanta la doonayaa fadlan fadli fadligaasoo min allaahi ilahay xaggiisa ka aaday iyo wahilwaana raalli ahaansha ud ilaahay iyo wayansuruuna allaha alla inay u gargaaraan macnaha wayansuruu diin allah ilaahay diinkiisa inay u gargaaraan weeye iyo wayansuruuna allaha alla diinkiisa inay u gargaaraan wa rasuulahu rasuulkiisa inay u gargaaraan nusrada ilaahay diintiisa iyo rasuulkiisa ayay waxay usoo faaruqiyeen daarahoodii iyo maalkoodii ayay usoo faaruqiyeen taasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ammaanayaa waa raggii maka ka haajiray ee madiine taga weeye ayagoo wax ay haystaan aan la arag ulaa'ika kuwaasow ilaahay oo sifaatka iska leh ayaa humu saadiquuna kuwa run sheegaaya ulaa'ika kuwaasow ilaahay ayaa humu saadiquuna kuwa run sheegaaya kuwaasaa iimaankooda kurun sheegaaya weeye alkhaalisuuna fii iimaanihim iimaankooda kuwaasaa khalisaaya weeye maxaa yale islaamkii ay doorteen waxay ka baxeen daarahoodii iyo maalkoodii qaraabadoodii bay ka tageen sidaasaa dhacday xataa waxaa la wariyay ninku waxaa la yidhi dhagax ayuu cagashiisa ku xiri jira baahida haysa weeye si dhabarkiisa u joojiyaaday ninku markaasi waxa weeye markaasi wax yar ayuu maarataya ayuu muddo ku noolaa jiray marka hadda dadki sidaas ay diinta kusoo barbaariyeen ilaahay daraaddiisna ay ugu heshoodeen weeye saas baana la doonayaa in wuxuu dar ilaahay u noqdaan ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay ayaa humu saadiquuna kuwa run sheegaa iimaankooda kun sheegaa casharkeena intaas uu ku og yahay wallahu subxaanahu watacala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu ahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeedaad oo suuratu lxashr ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waa ilaahay noogaga soo waramay nimankii ansaarta ahay madxigii ilaahay subxaanahu watacaala uu ammaanayay iyo wixii ay ku sugnaadeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay marka allah wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala la cajaba ayuuna soo dhahay ilaahay muhaajiriinta oo laga bixiyey daarahoodii iyo maalkoodii laga soo saaray ayagoo dalbaaya fadli ilaahay xaggiisa ka dalbaaya iyo hillo ilaahay ka dalbaaya iyo ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa inay u gargaaraan rasuulkana ay u gargaaraan ulaa'ika humu saadiquuna ayaa ilaahayna soo dhahay marka hadda waxa weeye waxaa hadda ilaahay uu ka waramayaa qaybtii labaad oo asxaabu rasuulillaahi ay ka koobnaayeen qaybtii koowaad markii lasoo sheegay oo waxa weeye muhaajiriin iyo wal ansaara la dhihi jiray ansaaru rasuulillaahi raggi ahaayoo reer madiino ayaa ilaahay ayagana ka waramayaa waxa ay ku sifoobeen iyo sharafta iyo maqaamka ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaddan marka hadda waxa weeye aayaddaasi la xiriirtaa waana aayadda sagaalaad oo suuratu lxashr ka mid ah waladiina kuwa ayuu dhay ilaahay tabawa uu degay addaara daarta degayou dhay ilaahay waliimaana iimaankana u dunmay ayuu dhay ilaahay ama iimaanka laasimay min qablihim muhaajiriin hortooda u dhay ilaahay yuxibuuna kuwaasi waxay jecel yihiin man duul haajara usoo haajiraaya ilayhim ayaga xaggooda usoo haajiraaya ayay jecel yihiin u dhay ilaahay walaa yajiduuna mana helaayaan fii suduurihim laabtooda xaajatan xasad kama helaayaan mimaa kiina la xasda uutuu la siiyey muhaajiriin la siiyey wa yu'siruuna way doorayaan calaa anfusihim naftooda ayay ka doorayaan walow kaana haba ahaato bihim ayaga khasaasatun gaajo daran haba ahaato oo gaajo ha ku sugnaato waman yuuqa ruuxi laga dhowrow dhahay alle shuxa naftihi naftiisa bakiilnimadeeda fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humu lmuflixuuna kuwa liibaanay weeye ilaahay subxaanahu watacaala sidaan horey uga soo warannaba markii uu nooga soo waramay muhaajiriin uu nooga soo waramay waxaa meeshaan laga gudagelayaa in la faaleeyo raggii ansaarta ahaayo reer madiine weeye. taas ayaa markaasa ilaahay subxaanahu watacaala waxa ay ku sifoodeen oo wanaagga ah ayaa ilaahay uu ka waramaya subxaanahu watacaala. waladiina ayuu dhe ilaahay waladiinadan mawsuulkan oo hadda meeshaan lagu bilaabaayo waxaa suurtagala inuu ku cadfan yahay ayay culimmadu yidhaahdeen lilfuqaraa'idaas weeye oy markaasi ay kamid noqoto min cadfi lmufradaad ay kamid noqoto yuxibuunadaasna layska xaaleeyo soo socoto oo marka hore khabar aan ka dhignay amase waxa weeye mawsuulkan mubtada laga dhigo yuxibuunadaasna khabarkii laga dhigo sidii marka hore aanu maaragtay yaajidkeeda qaadnay labadaas markaasi way wada bannaan yihiin. markaasuu dhahay ilaahay waladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay tabawa-uu degay addaara daarti degay uu dhahay ilaahay daartan waa madiina weeye waxa ay ka yeesheen manzil ayay ka yeesheen meel ay degaan ayay ka yeesheen islaamka ay islaameen qabla quduumi nabiyi sala allahu calayhi wasalama almadiina bisanatayni rasuulka calayhi isalatu wasalaam intuusan soo gelin madiino laba sano ka hor ayay waxa weeye ayagoo muslimiina ayay halkaasay sii degeen oo isku sii diyaariyeen meeshaasay marka islaamka ay qabsadeen oo ay ilaaliyeen weeye. marka waxa weeye waxay ka dhigan tahay ayagoo magaalada dhismo cusub ku sameeyey maadaama islaamka halkaas ay la tageen. ansaaru rasuulillaahi intaa rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam madiine uusan tegin qabla alhijra ayay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam usoo dhuuma jireen markaasay u imaa jireen meesha la yidhaahdo jamratu lcaqaba ayay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam mubaayaco ay kula geli jireen kolkaasi waxa weeye ayagoo muslimiina ayay waxay u laaban jireen beledkooda madiiney u laaban jireen ayagoo halkaas rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ku sugaayo isu soo diyaarinaayo. maxaa yeele nabigeena calayhi isalaatu wasalaam madiine inta uusan tegin ka hor ayaa diyaar loogu ahay oo meeshaas rag badan oo muslimiina ayaa joogay raggaasoo rag aada iyo aada u cajiiba ah oo raggii nabigeena calayhi isalaatu wasalaam uu dhahay low salaka annaasu fajanow dhahay nabigu dadku hadday waddo qaadaan wasalakat ulansaaru fajan ansaaruna waddo ay qaato lasalaktu fajal ansaari uu dhahay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxaan qaadi lahay anigu waddada oo waxa weeye ansaareed ayaan qaadi lahay. waa raggii markaasi magacaas loo yeelay oo magacaas loo bixiyey ansaaru rasuulillaahi ahay islaamkii markii waxa weeye maka uu ka hishooday oo nabigu ka tegay calayhi isalaatu wasalaam kufrigana uugaga tegay nimankii soo dhaweeyey ay ahaayeen oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo raggii mu'miniinta ee muhaajiriinta la socday halkaas usoo dhaweeyey ay ahaayeen. marka raggaasaa ilaahay ka waramaya kuwa degay ayuu dhahay ilaahay daarta waliimaana waliimaana macnaha ey waallafu liimaana weeye iimaankana waxa weeye u dunmay weeye amase waalzamu liimaana iimaankina laasimay waa raggaas ansaarta sidaas ayaa la leeyahay oo markaasi sidaas ayaa lagu macnaynaya waliimaana degeen markaasi suurtagal noqon mayso ninkii saaxirka ahay qowlkiisu oo kale weeye calaftu haa tibna wamaa an baaridan u dhahay waxa weeye waxaan calfiyo u dhahay tibni waagal awayuu dhahay oo markaasi caws ah wamaa an baaridanna markaasi waan waraabiyey ayaa lagu fasiri jiray oo meeshaas wa maxaa yeele biyaha baar biyo lasma calfiyo saasoo kale ka dhigan amase labadooda loo macnaya tabawa-uu bimacnaa lazimu weeye oo macnuhu ay noqoto lazimu daara daartiyay laasimeen waliimaanana way laasimeen weeye sidaasna waa la dhihi karaa iyagana. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qolada noocaasa u dhahay ilaahay min qablihi mau dhahay ilaahay muhaajiriin hortooda ayagaa muhaajiriin uga horreeyey min qablihim muhaajiriin hortooda u dhahay ilaahay yuxibuuna way jecel yihiin u dhahay ilaahay halkaasaan khabarka dhigaynaa daa mawsuulka markaasi soo mutadayna haddii markaasi mawsuulka lagu cadfo lilfuqaraa'idii horene yuxibuunadaa waa la xaalaynayaa. markaasuu dhahay ilaahay yuxibuuna kuwaasi way jecel yihiin man duul ayay jecel yihiin haajar usoo haajiraaya ilayhim ayaga xaggooda usoo haajiraaya muhaajiriinta dad aada iyo aada u jecel wey udhahay ilahay subxaanahu watacaala yuxibuuna way jecel yihiin u dhahay ilaahay man haajara ruux usoo haajiraaya ilayhim ayaga xaggooda walaa yajiduuna mana ka helaayaan u dhahay ilaahay fii suduurihim laabtooda xaajatan xasad kama helaayaan xaajadan macnaheedu waxa weeye xasad weeye iyo caro uma qabaan dadka walaalahooda oo isoo hijrooday oo ugu yimiday dhulkooda ugu yimiday weye. Marka hadda muhaajiriin markay yimaadeen halkaas waxaa aada iyo aada usoo dhaweeyey ansaaru rasuulillaahi rasuulkii calayhi salaatu wasalaam iyo raggii asxaabta ahay oo maka ka yimiday ayay si wanaagsan usoo dhaweeyeen. Saxaabiga jaliilka ahu la yidhaha abu ayuub alansaari waa ninka rasuulka calayhi salaatu wasalaam guri laba dabaqa hawl haaye nabiga calayhi salaatu wasalaam dabaq siiyey oo weliba dabaqa hoose nabiga calayhi salaatu wasalaam siiyey yidhi aawey rasuul allow adiga cid walbaa ku imaanaysa aniga midka furan uguura adigana midka hoose gal yidhi. Waxaa la wariyey muhaajiriintu waxay ku jiri jireen daaraha reer ansaare. Marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam saan horuu soo marnay markuu qaniimaystay amwaashi oo banu nadiir oo fay ay u ahaaday rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ansaaru u yeeray waana ku shukriyey waxyaabihii ay u sameeyeen muhaajiriinta. Maxaa yeele bani aadamku markuu wanaagku u sameeyey in lagu shukriyaa rabaa. Maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxuu dhahay man laa yashkur innaasa laa yashkurullah, qofkaan dadka aan ku shukrin ilaahayna ku shukri maayo. Jisaarnimadu waa shay foolxun weeye. qofkii ixsaan kuu sameeya inaad ixsaankiisi aad ku mahadiso ood waxaa weeye ictiqaad fiican ugu qaadood duducaysaa loo baahan yahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ku shukriyey waxyaabihii ay u sameeyeen muhaajiriin weeye, deginta ay guryahoodii dejiyeen iyo maalkoodii oy qayb ka siiyeen. iimaanka dhabta ayaa noocaas ahay weeye, waa weeye guryahoodii dejiyeen maalkoodii bay qayb ka siiyeen. markaasuu nabigeen wuxuu dhahay haddaad jecishiin ansaaray waxaan idiin qaybinayaa adinka iyo muhaajiriinta wixii ilaahay igu soo celiyo maalku banu nadiir ayaa idiin qaybinaya oo yahuudi laga qaaday. muhaajiriinna markaas waxay ahaayeen kuwa degan guryaha iyo ansaareed maalkoodan waxbay ka haysteen. marka rasuulku waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam waan idiin qaybinayaa, muhaajiriinna waxa weeye sidoodii ayay guryihiina ugu jirayaan, ilaan maalku waad wada qaysateene haddaad jecishihiinne maalka ayaan siinayaa. nimankaas muhaajiriinta hase yeeshee markay xoolo yeesheen niman wax yeeshay noqonayaane daarihiina idinkaga baxayaan. warkaas rasuulkeenu markuu soo jeediyey calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabiga jaliilka ahu la yidhaha sacad ibnu cubaadata iyo sacad ibnu mucaad oo sayidul aws walkhasraj kale ah ayay waxay dhaheen rasuul allow waad u qaydinaysaa maalka muhaajiriin ayaad u qaydinaysaa, annaga waxa weeye dad dalkoodii degan oo maaragtay wadaniyiin ahaanahay xoolana haysta kamana rabna yidhaahdeen, sidoodii ayayna daarahayna ugu jiraayaan, haddii maalka hataa la siiyane guryaha aanu siinay ka qaadan mayno. markaasuu rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma arxami alansaara wa abnaa alansaari, ilaahayow ansaar u naxariiso ansaar oo wilaadeedana u naxariiso. ducadaasi waa duca weygeed iska soconaysa ilaa an taquuma saac weeye. maxaa yeele dadka wixii ay sameeyaan in looga mahad celiyo loona duceeyaa loo baahan yahay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam muhaajiriin ayuu siiyey maalkii, ansaarna waxba kama siin ilaa saddexdii nimo hadda aan soo mari jirnay oo ansaarta ahay oo loo siiyey xagga faqrigooda mooyaane. taasaa markaa de ilaahay ku ammaanaya walaa yajiduuna heli maayaanow ilaahay fii suduurihim laabtooda xaajatan xasad kama helayaan mimaa fii uutuu la siiyey oo walaalahooda muhaajiriin la siiyey waxba xasdi maayaan weeye. waxaa loo baahan yahay dadka iimaanka ahoo muslimiinta horta waa inay iska daayaan xasadku. xasadku waxa weeye cudur oo xun weeye, dadka wanaagsan oo ikhwaan fillaahi ahne inay isxasdaan oy xoolaha iyo ahalka iyo wax kasta iska xasdaan taas iimaanka ka mid maahan. weliba waxa weeye jamaacaadka muslimiinta nooc kasta ahaadaane meesha markaasi qaacidadooda inay ahaato la doonayo saddexdan aayadood weeye. alla markaa wuxuu dhahay wayu'siruuna way doonayaan calaa anfusihim naftooda ayay ka doonayaan, walaalahooda ayay wixii wanaagsanay u doonayaan. wayu'siruuna way doonayaan udha ilaahay ansaaru calaa anfusihim naftooday ka doonayaan walow kaana haba ahaato bihim ayaga khasaasatun gaajo daran, gaajo daran xataa hadday hayso nafta walaalahooda ayay u doonayaan weeye. waxaa ayagana shay kastay weliba ay u doonayaan la yidhi fii kulli shayin min asbaabi almacaash, wax kasta oo asbaabu almacaash ahoo nolola walaalahooda u doonayaan. xataa waxaa la sheegaa la yidhi oo soo aroortay ana man kaana cindahu imra'ataani, ninka ansaara ee laba haweena qaba kaana yanzilu can ixdaahumaa, labadaas naagood mid ayuu furaayay wayusawijuhaa waaxidan min almuhaajiriin, markaasuu naagtaas markay cuddada dhamaysato ayuu nin muhaajiriinta kamida ayuu ku nikaaxinayay. bal arrintaas bal u fiirso dadkaas wanaagooda iyo sida ay ahaayeen dadkii wanaagsanaay oo muminiinta asxaabu rasuulillahi dhaqankooda sida u ahay. Waa sida ilaahay uu ku sheego subxaanahu watacaala oo raxmaau baynahum uu ilaahay waa dad dhexo isu naxariis badan, gaaladana ku qallafsan weeye. Dadka muminiinta haddii aysan saas aysan ahaynin oo aysan waxa weeye saas isu jeclayn oo saa wax isugu dooraynin, iimaankooda nuqsaan weyn baa ku jirta. Zaminkaana waxaad arkaysaa in dadkii waxa weeye ikhwaanka ahay ay iswada xasdaayaan oo ninba ninka kale uu xasdaayo, taas waxa weeye ikhwaannimadii oo baaba'day weeye. Ikhwaankiillaahi dadkaasaa la yidhaah. Dadka muuminiintana waxaa loo baahan yahay inay ku daysadaan dadka noocaasa, gaar ahaan dadka waxa weeye ah haddii si loo fiirso saddexdan aayadood waxaa markaasi dhaqankii lagu dhisay ayay ka mid tahay ikhwaannimada, gaar ahaan duruqu suufiya markii la yidhaahdo waxaa lagu dhisay oo raggii mashaayikhdii cirfaaniyiinta ahay ay ku dhiseen saddexdan aayadood ayay ku dhiseen. Maxabadaas ayaa loo baahan yahay qof kastoo muslimaba markii la yidhaahdo in laga helo dadka ayaa loo baahan yahay. Dad is-xasdaayo is-cunaaya waxa weeye ma noqonaayo ikhwaan noqon maayo, waxa weeye ikhwaanima meeshaas way ku dhuntay. Waa in lagu daydaa raggii asxaabu rasuulillahi ahay weeye, xataa waxa weeye haweenkoodii ayay isu furaayeen. Marka haddana waxaa dhacaysa haween laysu furo iska daaye kuwii la qabay in layska maqsinaayo ayaa dhacday. Iisaarkana waxaa la yidhaha taqdiimu lkayr cala nafsi aa la yidhaha, kayrka inaad naftaada ka hormariso iyo wa xuduudiha adduniyawiyati, naftaada dheefta adduniyay leedahay inaad walaalkaaga muminkaa u hormariso weeye. Waxayna ku imaanaysaa ragbatan fi lxuduudi diiniya, adigoo markaasi jirinaaya dheef diineed jirinaaya oo qofkan waxa weeye mar haddii waxa weeye ilaahay diintiisa ay isku barateen ama ilaahay diintiisa uu ku baray oo macalinkaagu yahay uu sheekhaagu yahay, inaad wax kasta oo xuduudu dunyawiya ah inaad u hurto ayaa loo baahan yahay oo aad siisaa loo baahan yahay, adigoo raadinaaya xuduudu diiniya raadinaaya oo markaas saas diintaadu ay diin sharafle oo ducale ay ku noqoto. Haddii aysan arrintaasu jirine oo qofku waxa weeye wax walba naftiisa la jecel yahay xiddi saasu ahna oo una waxba ogoleyn, meeshaas ikhwaanima ma jirto. wadalika yansau can quwati lyaqiin, arrintaas waxay ka dhalataa in gayrkaa wax loo doono adduunyada naftana waxa weeye xuduuddeeda oo dunyawiyada laga dooro ayadoo la dalbaayo xuduudu diiniya waxay ka dhalataa quwatu lyaqiin weeye, yaqiin oo adagay ka dhalataa weeye. yaqaayatu lmaxaba, jacayl oo markaasi meel sare gaaray iyo sabar dhibaatada lagu sabro, taasay ka dhalataa. laakiin haddii aan waxa weeye aan la arag maxabo aan la arag waxa laysku xasdaayo waxa weeye maxabad yaa dhamaatay, yaqiin baan la haysanin oo qofku waxa isleeyahy waxaana daad bixiso maxaad kaheleysa ha isleeyahy waxa uu ka helaayo san rumaysnayn. yaqiinta idaf ah weeye, waxa wax lagu gaarane qofku inuu yaqiin uu leeyahay shardiga weeye, maxabada inuu meel sale ka gaaraa shardiga. ikhwaannimadu waxa weeye waa maxabaday ku dhisantaa sabar, waxaa la rabaa inuu qofku mashaqada uu ku sabri karo ayaa loo baahan yahay. haddii arrimahaas la waayo meeshaas waxuu ma yaalin. walow kaana bihim khasaasatun, ou ilaahay gaajo daran haba ku sugnaato dhahay, isagoo asagii aad iyo aada u baahan ayuu haddana naftiisa nafta walaalkiisa ku hormarinaa weeye. waqtigan marka waxa weeye ansaar kuma khaas ahan, ansaar keligeed khaas kuma, cid walbaa laga doonayaa. waxaa la wariyey sayidina cabdullaahi ibni cumar ibnu lkhadaab waxau dhahay nin ayaa wuxuu u hadiyeeyey oo asxaabta nabiga calayhi isalaatu wasalaam madax hiyeed ayuu hadiyeeyey. waxaadan la sheegay marka hore asagaa loosoo hadiyeeyey, markaas markii loosoo hadiyeyo waxau dhahay weliba hadda sida kutubta qaar ay qorayaan sayidina cumar ibnu lkhadaab ayuu ahay, sayidina cumar khadaab oo markaasi baahi ay iska hayso halubeydkiisa dhibaataysan yihiin waqtigii lasoo hijoodayo meesha lagu baahnay ayaa markaas madax hiyeed, madax hiyeed waaye ayaa loosoo hadiyeyey, wax kalena loo waayey. markaasu wuxuu dhahay ina akhii fulaanan wa ciyaaluhu axwaju ilaa hada mina weeye, waxau dhahay walaalkay hebel ah iyo ciyaalkiisa ayaa noogaga dhibaato badan. markaasuu u diraalay ninkii markii loo geeyey saxaabigaha isagana asaguna waxa weeye sidii oo kale u dhahay hebelaa iga dhibaato badan u dhahay, ninkii loo geeyey hebelaa iga dhibaato badan siday saa isu dhaheen todoba guri ayaa markaasa madaxi arigo isu soo maray. markaasu waxau kusoo noqday isla ninkii marka hore bixiyey, intaasoo layskama hayaan waa dad qalbigooda isku si uya. ikhwaannimada saasaa loo baahan yahay, wax in laysu huri karo wax laysii kale ayaa loo baahan yahay. ee markaasi dad dhargaaya dadna ay baahi ay jirayso oo dadkina ikhwaannimo ay sheeganayaan, taasi waxa weeye been baa laysu sheegayaa. aayaddaana marka soo degtaaday waxa la wariyey sayidina cumar ibnu lkhadaab radi allahu canhu, asxaabtu bal siday ahaayeen waxau soo qaadaa la yidhi 400 oo diinaar oo lacagtan dahabka. markaasu wuxuu dhex geliyey kiisad ayuu dhex geliyey adoonkiisa waxa u dhahay waxaad u geysaa saxaabiga la yidhaahdo abi cubaydata ibnu jaraax ugeyoba. kabacdina agtiisa wax yar joog u dhahay ilaa aad ka fiirisid waxa uu ku samaynayo. wiilku waa qaaday baa layidhi abaa cubayda u geeya lacagti. markaasu waxa uu ku dhahay amiiru lmuminiin wuxuu ku leeyahay maalkan xaajooyinka aad leedahay qaar kamida ku aadiso. markaasu waxa u dhahay allaha xariisto allana ha u naxariisto. markaasu waxa u dhahay gabar oo jaariyadaho u joogto u dhahay kaalay u dhahay todobadatan waxaad u geysaa hebel ugey, shantan hebel ugey, tobantan hebel ugey, ilaa wixii oo dhan uu dhameeyaa layi. wiilkiina waa arkaa alowsed marsoodar waa fiiduu hay asagii waxa weye waxba ma usan reelan. nidaamkii markaasu laabtay oo sayid cumaro u laabtay markaasu u sheega arrinta. haddana wuxuu u tegay sayid cumaro 400 kale diyaar gareeyey oo markaasi loo qaadayo saxaabigii jaliilka ahay mucaad ibnu jabal qura akhris badanihi. markaasu wuxuu dhahay ugey ninka la yidhaha mucaad gurigiisana ku nigow saacad ilaa aad ka fiinayso waxa uu ku samaynayo. mucaadu ugeeyaa la yidhi. markaasu waxa uu ku dhahay ayaa la yidhi amiirulmuuminiin waxa uu ku leeyahay banihiisa wax kamida maalkan ha ku aadisto. markaasu waxa u dhahay raximahu llahu wasalahu allahu naxariiso allana ha xariifso. markaasuu jaariyadiisu waxa u dhahay waxaad geysaa guriga hebel intaas gey, guriga hebel intaas gey. markaasaa waxa weye asoo lacagta sii dhamayhaaya ayaa haweentiisii aragto. markaasay waxay tihi naxnu wallahi masaakiinaysa annagaaba masaakiinahe waxnaga sii tiri waa adiga maaragtaya wax bixinaaye ayagoo sharqadi waxba aysan ilaa laba diinaaraa soo hartay. markaasuu asagoo ka xanaasan ayuu naaftiisii labadii diinaaro ku tuuraa la yidhi inuu wixii bixiya urabaa ka waran. wiilku waa laabtaa la yidhi. markaasuu sayid cumar usheegay waa usheegay sayid cumar aada iyo aada u farxaa la yidhi. markaasuu waxa u dhahay inahum ikhwatun bacduhum min bacdin u dhahay walaalo oo barkood barka kale ka ahda weye oo iskumida weye. marka hadda sayidina sayidatina umunaa caaisha sidaasoo kale samaysay iyo rag kaloo asxaabu rasuulillahi. marka hadda ikhwaanimadu lagu sheegaayo aayadahanaa laga qaatay waana sidaas weeye. haddee sidaas waxba laysu ahaan waayo ikhwaanima ma jirto weeye waa mid un afka weye asna waxba tali maayo. marka dadkaas waa ilaahay subxaanahu watacaala dabciga basharka wuxuu ka samaysan yahay culimmadu yidhahdeen bakhilnimo, bukhligaa ilaahay ka dhowray. markay bakhilnimada ilaahay ka dhowray naftooda la dagaalameen ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay dad saalixiina. waman yuuqa ruuxi laga dhowro u dha ilaahay suxa naftii naftiisa lix jira xumadeeda ama bakhiilnimadeeda maalka ay ku dadaalaysa waxa waxa loo haysto waxa weye bakhiilnimo ayaa ku jirta. fawlaa'ika kuwaasa u dha ilaahay humu lmuflixuuna waa kuwa liibaano dad liibaano weeye. caayada dabciga basharka waxa weeye waxaa ku abuuran bukhli wax la yidhahdo weeye waa asadu lbukhli weeye suxdaanu. marka dadkii qofkii naftiisa la dagaalama sidaasoo kaleentood oo naftiisa ka adkaada ayaana kagudaaya salaaxuna meeshaasuu ka dambeeya. sakinimadu waxay keenaysaa liibaanta adduunye aakhiray keenaysaa, bakiilnimaduna waxay keenaysaa fasahaad iyo markaasi cadaabay keenaysaa iyo markaasi wax xool xumay keenaysaa. qof bakiilana sidiisaba faa'iido uu leeyahay ma jirto wey. maxaa qofkaanu wax ilaahay ku waajibo ku bakiilayaa amase wuxuu ku bakiilayaa shay sunna ayuu ku bakiilayaa saasuu ku xun yahay. marka hadda muslimiinta hore kuwii rasuulkeena la joogo la kulmay laba qayboodey ahaayeen muhaajiriin iyo ansaaray ahaayeen taabiciin iyo taabiciin ilaa anta quuma saacatu ayagana haddaa ilaahay ka warramayaa. dadkuna sidoodaba muslimiinta saddexdaas qaybood weeye. waladiina kuwa jaa-uu yimaadeen ou dha ilaahay min bacdihim muhaajiriin iyo ansaar bacdigooda ilaa yowmi alqiyaamati weeye. hadda annagu muhaajiriin iyo ansaar ma ahayn laakiin aayaddan kale ayaana sheegaysee ayada laftirkeeda sifaday nagu sheegaysa haddaan ku sugnaa weyno waxa weeye inaan meesha waxba oolin aad arkaysaa. waladiina kuwa jaa-uu yimaadeen ou dha ilaahay min bacdihi muhaajiriin iyo ansaar bacdigooda yaquuluuna waxay ku qowlayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ikfir lanaa noo dhaaf ilaahu noo dhaaf annaga wali ikhwaaninaa walaalahaynana u dhaaf alladiina kuwaasoo sabaquuna nooga dhaqay bil iimaani iimaanka nooga dhaqay. horta waxa weeye dadka muminiinta ah ayagu way ducaysanayaan ilaahayay dimadaaf weydiisanayaan dadkii iimaanka u horreeyey milladun laga bilaabo waqtiga markaas iyagu ay joogaan ilaa xataa waxay ku dhacaysaa hala yidhi nabiy llaahi aadam intaas wixii muminiin hoo joogay ummadihii hore xataa waa gelayaan hala yidhi wali ikhwaaninaa walaalahaynana u dhaas alladiina kuwaasoo sabaquunaa noogaga dhaqay bil iimaani iimaanka nooga dhaqay walaa tajcal ha yeelinay leeyihiin fii quluubinaa laabtayna lilan xifd ha yeelin ilaahu quluubtayna xasad ha gelina. maxaa yeele xasadku waa mid xool xun weeye waa cadaawo oo markaasi qalbiga la gelsa iyo caro weeye. walaa tajcal ha yeelin fii quluubinaa laabtayna lilan xiqdi iyo xasad ha u yeelin liladiina kuwa aamanuu rumeeyey muuminiinta rumaysay oo wax naga horreeyey wax naga dambeeyaba ay soo geli karaan إله قلبيين حاسد مهويين مركا هادا وحاوية ساس ويا موقف فوضه والله هو ذي أدعينا يا تبكي دينتا ليسو قاري أو دينتا نسو قاري فيه إنان أدعينا لوبها يا إيه إن ليلا ذو ساس دين فوق قلبا إيه ساس فوقها إيه خرافي سوها إيه سوها فوقها لنسو الحاسي والدين مو ويساس ربنا يا ربنا ربك إنو إليه إنك أدو رؤوس عليه فرد بغن عياسه رحيم عليه محريس إياه ساس أي أدعينا إذن والله هو مؤمنين ساس ألم ترى أيود إلهي سو أركي إلى الذين قوى النافقوا منافقوا بي يقولون حال إذ قول عيان لإخوانهم ولا له هذا الذين ولا لها سوك فروس فيه ومن أهل الكتاب كتاب أهل كيسة كمده لو الله إن أخرجتم هذه الأيدين بحية لن نخرجن ونبيع ونبيع معكم إيجينا ولا نبيع من تؤديعين فيكم أي في خلانكم هو جنتينا أحدا أحد أبدا ولغينا وإن قوصلتم هذه الأيدين ردك على منه لن ننصرنكم وإن إذين جرجاري وإن إذين جرجاري والله الله لا إله يشد عليه عالم تهوي إنهم أيقوا لسائدون في وديسة إليهم سورة بلو جيد وحان قصوة مرني إن منكي بنو نظير هاي مرسل هرائي أكثر منافقين إيمادين وإيرادين هلكين قصوا هذا أنك إذن لا دقال جلين إذن إذن نهو جمعين ورقات أقلان دانا يسارين وي آيات مرك هذا إله مركوسو فالي مهاجرين يا أنصار يا أتباع ذولي وحور رأسين يا أحوال المنافقين وي منافقين تحواسوا هو صوم منافقنا هذا سمي بنو نذير عبد الله يقول سوى إيه أسعفي سوي فدال قوى رسول فالي إيه روح تسوى فدال قسو سوى منافقين تنادى قوى اسماهنا مركز المنافقين تجوه قوى قالة لأدي كناي ومسلمين تفسوه قامناي قوى سأيا وحوية منافقين تا قوى ساهد الغوها ما يملك سوى الدنيا تجوه يسين تساعته أرم ثلاثة ورسي ميسو الإلهي إلى الذين قوى نافقوا منافقوا بي يقولون حال إيه قول عيان لإخوانهم ولا له هذا وعلى هذا الوجه حي الكفر ليس كبه السنة وحوي ظاهر كإسلام كان عبد كريم الذين قوى سوك فروك كفري ومن أهل الكتاب كتاب سأل فيسا كاملة لا والله كل ما يران لعم تفجس أو قسم لي إن أخرجتم هذه الأيدين بحية عصر مولا يا مركز قسم كان سوجيا يا لنخرجنا والله نخرجنا وانو بحينا معكمهين ولا نضيع من تؤديعين فيكم في خلانكم هو جنتين أحدا أحد أبدا ولقين وإن قوصلتم الدين لإذن لدك على منه لن ننصرنا سماء الدين جرقارينا والله الله إلهي يشد عليه عالم تأهوه إنهم أيضا لكاد من كل دين سيغانيهم لو الله يأيود إلى إنه خرجوها الدين لبحية لا يخرجون بحماء معهم إغوات لن ترجوه ولو الله إن قوصلوها الدين لدك على منه لا ينصرونهم أجرقاري معيا ولا إن نصرون الدين أجرقاري نصر غوضة يوثقانه ليولون ويجيذن أو ويجيذن الأدبار الدبار يجيذن أيان ثم بعد يدول إلهي لا ينصرون الأجرقاري معي oo waxa weeye yahuud cidu gargaarta arkay marka waxa weeye asarkeen intaas uu ku egyahay wallahi subhanahu wa ta'ala aalam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.